تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی نجدی د نور در پس مرشم باور دی وشا نجدی د نور در پس مرشم باور دی وشا ډیر کړي تلې خوار او زار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ترجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی لکه گریوان د درد په اوشکو لمبی دلی اما لکه گریوان د درد په اوشکو لمبی دلی اما هم داسی سری او تار تار یم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ستاس د فراق لوګي میګرانا لګو ګل خيږي ستاس د فراق لوګي میګرانا لګو ګل خيږي لمبا لمبا انګار انګار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی غیش کی می ونی سا او یو می ستر خپل کلی غیش کی می ونی سا او یو می ستر خپل کلی دستړی ژوند په اوجو بار يم تبکل راضی زدم دونا انتظار يم تبکل راضی تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی دستا غشتنی منم آنکران سر هم غواړي دستا غشتنی منم آنکران سر هم غواړي گران بس هر سات تیار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار يم تبکل راضی تجي دگرانا د دیدار يم تبکل راضی ظلم دونا انتظار ام تبکل رازی ظلم دونا انتظار ام تبکل رازی زگنہگار حامد پخپلو گناہونو باندی زگنہگار حامد پخپلو گناہونو باندی توبہ توبہ بس توبہ گاریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی توبہ توبہ بس توبہ گاریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ترجی دگرانا دیداریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ترجی دگرانا دیداریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ترجی دگرانا دیداریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل رازی ظلم دونا انتظاریم تبکل